إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، حقيقة ميونغوني مرحمة الله سبحانه وتعالى kwa waja wake ni kuwaekea misimu, ima iwe ni masiku au iwe ni miezi. Hunufaika waja hao katika misimu hiyo manufaa mbalimbali yatakayo waeka mbali na ghadhab za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anaumba, na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala achagua anachokitaka. Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha mitume baadhi yao juu ya baadhi. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha masiku, kuna masiku ni bora kuliko masiku mengine. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ameifadhilisha miezi, kuna miezi ni bora kuliko miezi mingine. Katika usbu'u Allah subhanahu wa ta'ala ameifadhilisha yawm al-jum'a, ni siku bora, ni siku adhim kwa Uislamu. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi ana maneno mazuri ambayo leo sitoyazungumza kuhusiana na Ijumaa, lakini ameifananisha yaum al-Jumaa ndani ya wiki ni sawa na mwezi wa Ramadhani ndani ya mwaka. Atakayeweza ipatiliza Ijumaa akaipa hadhi yake yaum al-Jumaa, basi anasema al-Imam Ibn al-Qayyim wiki yake itakuwa ni wiki bora sana, kama vile ambavyo atakayeweza kuipa nafasi funga na mwezi wa Ramadhani, basi mwaka wake utakuwa ni mwaka bora sana. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ameushagua mwezi wa Ramadhani ni rahma kwa waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala ameyaeka mengi katika fadhila mbalimbali, na zote zarejea katika mantiki moja tu, atakayeweza kutumia funga hii na mwezi huu kwa kufunga, kusimama, kutoa sadaka na mengineyo katika mambo ya kheri, kusoma Qur'an, basi mtu huyo atafikia katika rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na wapo katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao wameshindwa kabisa, wameshindwa kabisa kunufaika na mwezi wa Ramadhan, na utatoka mwezi wa Ramadhan hali ya kuwa hawaja samehewa madhambi yao, hawajapata rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, hawajaachiwa huru na moto. Ibadallah, na hawa ni wengi katika Waislamu, imma hawafungi, imma wafunga hawasali, kama vile mtu aliojenga nyumba yake juu ya maji. Wako wengi na wako wafunga waswali, lakini hawawezi kusoma kwenye Qur'ani hata juzuu moja. Hawawezi kwa sababu hakushughulika na kitabu cha Allah, hawajui kusoma Qur'ani. Au wanaweza lakini hawana wakati wa kusoma Qur'ani. Hawakupata fadhail mbalimbali. Hawakutoa sadaka. Mtume sallam alikuwa ni mkarimu katika mwezi wa Ramadhani. Hakuweza kutoa sadaka. Na walikuwa na nafasi ya kufanya hivyo. Wako wengi hawakupata fadhail za Allah subhanahu wa ta'ala. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika masiku yaliyobakia tuweze kunufaika na kuweza kupata fadhila mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah ni muweza katika hilo. Ibadallah, yaqulu subhanahu wa ta'ala, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ya kuwa huu mwezi wa Ramadhan ndio mwezi ambao Allah ameiteremsha Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Qur'ani hii Allah ameiteremsha hali ya kuwa ni mwongozo kwa watu. Kila mtu mwongozo wake ni Qur'an umuman, kwa ujumla. Na hii Qur'an ni hudan lilmuttaqin khususa, ni mwongozo kwa wanaomcha Allah. Wale wanaomcha Allah special wao, mwongozo wao kadhalika Allah amesema ni Qur'an. Wa illa fal Qur'an, hii Qur'ani ni mwongozo kwa watu wote. Nataka sote kwa pamoja tulioko msikitini, walioko nje ya msikiti wanaosikia spika hii, watakaosikia sauti hii, kila mmoja aingize katika nafsi yake, moyo wake, sehemu hii ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, hudan linnas. Allah subhanahu wa ta'ala atueleza Qur'an ni hudan linnas, ni mwongozo wa watu. Madamu wewe ni mtu umeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza mwongozo wako ni Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala alipomteremsha Adam pamoja na mwenza wake na Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala alisema qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Teremkeni nyote, na pale utakapokujieni mwongozo wangu au ukikujieni mwongozo wangu, atakayefuata mwongozo wangu hatakuwa na hofu wala hatahuzunika. Madamu amefuata mwongozo, hatakuwa na hofu wala hatakuwa na huzuni. Hofu ni kwa yale yanayokuja katika mustakbali. Hatakuwa na hofu atakayefuata mwongozo kwa yale yanayokuja katika dunia yake na kesho akhera, hatakuwa na hofu. Na huzuni ni kwa yale yaliyopita. Atakayefuata mwongozo wa Allah, yaliyopita yote hatakuwa na huzuni, sababu aliishi juu ya mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. lakini hata akifa alichokiacha, ima watoto wake, familia yake, mali zake, hata kuwa na huzuni, sababu aliishi katika muongozo, aliwalea watoto wake katika muongozo, aliilea familia katika muongozo, hata kuwa na huzuni, kwa sababu alifata muongozo Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika suratul Baqara. Allah katika surati Taha anasema qala ihbita jami'a ba'dukum li ba'din adu, teremkeni, akasema Allah teremkeni nyinyi wawili, Adam pamoja na mwenza wake Hawa, teremkeni, baadhi yenu kwa baadhi ni adui. Ibilisi naye pia ni katika wale walioteremshwa. Allah akasema fa imma yatiyannakum minni huda, pale utakapokujieni mwongozo, ukikijieni mwongozo kutoka kwangu, faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, atakayefuata mwongozo wangu fala yadhillu, hatopotea fi dunia, ataishi juu ya haki, la yadhillu, hatopotea, ataishi juu ya haki kwa sababu amefuata mwongozo unaotoka kwangu. Maelezo haya wanaelezwa wazee wetu, na khitabu hii ni khitabu ya watoto, kizazi, dhuria iliyopatikana kwa Adam pamoja na mkewe. Fala yadhillu wala yashqa, hatopata taabu. Moja ya tafsiri ya tamko hili ni kutokupata taabu, fala yadhillu wala yashqa. Waman a'rada an dhikri, qabla dhalika Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anafasiri aya hii kwa kusema fala yadhillu fi dunya wala yashqa fi al-akhirah, hatopotea duniani, hatoishi katika dhalali, hatoshika njia ya upotevu kwa sababu amefuata huda, na hatakuwa shaqi, muovu, hatopata taabu kesho akhira, ataishi katika rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa la, na hali ya kuwa ameishi juu ya mwongozo unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabb limahshartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza yoyote atakayegeuka akafanya i'rab, akaipa mgongo Qur'an, dhikri kwa maana Qur'an, asifanye Qur'an ni mwongozo wa maisha yake, kwa maana ya maisha, akida yako, ibada zako, miamala yako, kuuza kununua, miamala yako na majirani, miamala yako na familia yako, miamala yako na watawala wako, yoyote ambaye ataipa mgongo hii Qur'an, akaipa mgongo, asipatilize, asitendee kazi, asifanye ni mwongozo wake, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, mtu huyo atakuwa na maisha ya tabu, atataabika kama tunavyotaabika hivi sasa. Twataabika kila mmoja na mataabiko yake, kila mmoja kwa sampuli ya mataabiko anavyotaabika. Ima twataabika katika biashara zetu, kwa sababu tumeacha miongozo ya Allah katika miamala yetu. Watazamu wanaokula riba wanavyotaabika na mikopo na majumba na vibwa minada, wanavyonyang'anywa mazulia, mabusati, vitanda, kwa sababu wameacha mwongozo, tabu wanazipata. Wanataabika wasioifanya Qur'ani ni mwongozo katika maisha ya majumba yao na familia yao, wake zao na watoto, wataabishwa na wake zao, wataabishwa na watoto waliowazaa. Watu wanataabishwa na mali zao kwa sababu hazina mwongozo wa Allah. Kila mmoja atataabika kwa sampuli yake na eneo lake. wanahshuruhu, lakini haishii hapo, na tutamfufua mtu huyo يوم القيامة, siku ya kiyama. A'ma, atafuliwa kipofu, na atasema kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ewe mwana wangu, mbona umenifufua kipofu hali ya kuwa nilikuwa nikiona duniani? Allah atamwambia hivyo tulivyokufanya hivyo, kadhalika hivyo hivyo wewe tulikujilia na aya zetu, au zilikujia aya zetu ukazipuuza, kadhalika atatika ayatuna fanasitaha, ukazipuuza ayati za Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo mbalimbali. Hii Qur'an ni hudan linnas, imetueleza mambo mbalimbali, mambo ya ibadat, mambo ya muamalat, biashara, nikah, mambo ya siasa. Qur'ani imeeleza kila kitu, na usije ukaishia kwamba Qur'ani ni Qur'an. Kadhalika kalamu rasul alayhi salatu wassalam ni wahi, na Qur'an katika maeneo 33 ukisoma Qur'an min awalihi ila akhirihi utakuta aya 33 zinatuhimiza, zinatulazimisha tufaate mwenendo wa rasul kwa kuifanyia kazi Qur'an, kuizingatia Qur'an, kuifanya Qur'ani ni mwongozo, maana yake ni kufuata kadhalika mwongozo wa rasul alayhi salatu wassalam. Ataambiwa mtu huyu, tumekufufua kipofu kwa sababu ayati zilikujia, Qur'ani ilikujia, ukaipuuza, na hivi leo tunakupuuza. Aqulu ma tasma. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas. Ni Waislamu wangapi walioiweka hakika hii mbele ya macho yao, kabla dhalika katika moyo wao, kama nilivyosema mwanzoni? Ni Waislamu wangapi wana hakika hii, wana yakini kwamba hii Qur'ani ndio mwongozo, na mambo yangu yote nikifuata Qur'an, kwa maana ile ni pamoja na mwenendo wa rasul alayhi salatu wassalam, basi mimi nitaishi maisha bora, mimi na familia yangu na kizazi changu. Na nikiacha kufuata Qur'an, maisha yangu yatakuwa ya taabu katika dunia na kesho akhera. Kufuliwa kipofu ya umal qiyama ni ishara ya kuingia motoni, ni ishara umekosa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hii Qur'ani ni hudan linnas, ndiyo muongozo wetu sisi. Ikiwa wazee wetu Adam pamoja na mama, na mzee wetu Adam pamoja na mkewe mama yetu Hawa walielezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na khitabu hii ni yetu sisi, ikiwa yoyote katika sisi wanadamu atajiliwa na mwongozo, au wakati wowote ukitujia mwongozo, na sisi Waislamu katika wakati tunaozungumza, mwongozo wetu ni Qur'an, na hii Qur'ani iliteremshwa katika mwezi ambao tupo. Hudan linnas, nini wajibu wetu? Watu wamelelewa kwamba katiba ndio miongozo au ndio mwongozo, wale watu wa siasa, watu wa mabungeni wakinukuu, wananukuu katiba ya Jamhuri ya Muungano, na ndio mwongozo wao wa maisha yao, yani yale waliotengeneza wenyewe, watu ambao akili zao haziwezi kufikiria juu ya akili zao, watu ambao hawajui kesho yao, watu ambao ni wabinafsi, wabinafsi wa sisi, wa mimi, wakatengeneza sheria na taratibu za kuongoza watu. Wakikaa miaka mitano wanasema katiba haifai tena, katiba ina uozo, katiba ina mapungufu, kuna marekebisho ya katiba. Yani watu zaidi ya 300 wengine wana PhD, walikaa wakatumia fungu la nchi kwa muda mrefu, wakatengeneza muongozo wanavyodai, lakini baada ya miaka 5 muongozo haufai. Mtatengeneza, mtarekebisha katiba miaka yote, muongozo wa mwanadamu watoka kwa aliyemuumba mwanadamu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Hivi hajui aliyeumba? Allah anamjua mwanamume, anamjua mwanamke. Allah anawajua wanadamu na maisha yao yote. Anayejua yatakayotokea kesho na yasingelitokea kama ingelitokea ingelikuwaje? Allah anajua kila kitu. Allah alipotuumba hakutuacha, alitupa mwongozo utuongoze katika maisha ambayo kama utaachiwa utaishi kama mbuzi, kama watu wanavyoishi kama mbuzi. Tizama leo watu wenye akili nyingi, wasomi, wanahangaika mabungeni kwa sababu ya petroli tu. Petroli tumepanda bei, wasomi wanahangaika, wagongana wenyewe kwa wenyewe, wasutana wenyewe kwa wenyewe. Mifumuko ya bei, bidhaa zimepanda, wenyewe kwa wenyewe wasutana. Huyu asema hivi, yule asema vile. Ukitazama mpaka huamini, yani hawa watu walisoma kweli hawa? Tizameni jambo jingine, tizameni dhana ya mwanamke kwa hawa wasomi na sheria zao kwamba mtoto asiolewe chini ya umri wa miaka 18, na akiolewa au akizini na mtu yahesabika amebakwa, kwa sababu wanaona chini ya miaka 18 hana maamuzi. Lakini wamekwama, yani mimba chini ya miaka 18 zimekuwa nyingi, yani hawajui la kufanya, na walimu wanawafunga kila siku kwa kubaka. Ile tafsiri ya kubaka, sijua alikwenda akafutia yule mwalimu, akatongoza binti akakubali, akatembea naye, akaenda mahakamani kambaka. Yani wamekwama. Kesi za unyanyasaji wa kijinsia zimekithiri, wamekwama. Utaekaje wanawake na wanaume pamoja, wamebalehe, walimu wanaume wanasomesha watoto wa kike, wamebalehe, alafu ukwepe zinaa, ukwepe huo ubokaji mnaouita na mengineyo. Yani wamekwama, watu wana akili zao wamekwama. Eti chini ya miaka 18 amebakwa, hata ukimwoa, kwa sababu hana maamuzi. Lakini akimaliza la saba aletoa fomu ya kujaza, achague shule ya kwenda fomu 1. Sasa huyu ana miaka 14, ana maamuzi gani ya kujua shule ya Usagara ndo yanifaa? Huku maamuzi anayo, lakini akikubali kuolewa kabakwa. Watu wamekwama, si katika hili. Tizama mambo ya riba, watu wamekwama, mara mikopo ya riba nafuu, wanahangaika kwa sababu wameacha mwongozo wa aliyewaumba. Ibadallah, hebu nyie Waislamu tafakarini vizuri hii kauli yake Allah. Hii Qur'ani ni hudan linnas, huu ni mwongozo kwa watu. Wajibu wetu sisi Waislamu kwanza hii Qur'ani tuisome. Hii Qur'ani wajibu wetu tuisome. Asiyejua kusoma Qur'ani na hali ya kuwa ni Muislamu, huyu anapata madhambi bila shaka. Yaani vipi Muislamu hujui kusoma muongozo alokuteremshia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaani Muislamu wa aina gani? Tuachie sasa hao Yahuda linnasi, tuondoke, tuachie hao wasokuwa Waislamu. Sisi Waislamu msikitini, yawezekana kabisa kuna Muislamu humu hajui kuisoma Qur'an. Inna alladhina yatluna kitaba Allah wa aqamu salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Allah anasema wale wanaokisoma kitabu cha Allah wakasimamisha sala, wakatoa mali tulizowaruzuku au baadhi ya mali tulizowaruzuku kwa siri na dhahiri, hawa wanataraji biashara isiyokuwa na hasara. Itazame wewe Muislamu sehemu ya aya hii, innal ladhina yatluna kitaba Allah, katika surati Fatir, wale wanaokisoma kitabu cha Allah. Wewe upo kama kusoma hujui? yani waingia katika biashara hii kwanza. Wewe Muislamu umo, Muislamu usiojua kusoma kitabu cha Allah umo kwenye aya hii, alladhina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih waman yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wale tuliowapa kitabu, Allah anazungumza Mayahudi na Manasara, lakini kadhalika maana hii ipo na sisi pia tumepewa kitabu, wanakisoma kitabu hicho kweli wa kukisoma, na inafasiri aya hii kwa wanaochuoni ikiwa maana yake kadhalika ni kufanyia kazi. Allah anasema ulaika yu'minuna bih, wanaokisoma kitabu, wale wanaopewa kitabu wakaweza kukisoma kitabu, hao ndio wanaamini kitabu, wanakiamini hicho kitabu, na atakayepinga kwa maana akawa hawezi hata kukisoma, acha ile haqqa tilawatihi, una ukweli ukisoma. Kuna mtu Muislamu kazaliwa Muislamu au amesilimu hivi tunavyozungumza hajui kusoma Qur'an, huyu aya hii yani anaitazamaje au inamhusu vipi? Ndugu zangu, ni watu wamecheza sana, Waislamu wamezembea sana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. As-salaf walikuwa kila mtu anamsomesha mtoto wake Qur'an, wakati wa salaf, wakati wa sahaba hakuwa na madrasa kwamba watu wanapelekwa, kuna sababu fulani, labda Ibn Abbas asomesha watoto wa watu. Ah, kila mmoja anasimamia watoto wake, watoto wanaandikiwa sura, wanazivaa mbao, watoto wanatembea na mbao zina sura, akiweza kusoma na kuhifadhi inafutwa, aandikiwa chengine. Hivi ndio walikuwa salaf, hivi walikuwa Waislamu. Tazameni Waislamu wa leo na huu mwongozo wao, si wao kama wewe basi, himma hiyo Allah labda hakukuwafikisha na watakiwa ufanye hivyo. Tizama tulivyozembea kwa watoto, tizama Waislamu walivyozembea kwa watoto wao. Tumeshughulishwa na mambo mengi, nitayataja mwishoni. Jambo la pili, kila Muislamu atakiwa ajue maana ya maneno ya Allah kwa kiwango cha yale mambo ambayo ni ya wajibu kwake yanayopatikana ndani ya Qur'an. Hivi wanavyosema ahlul ilm, yani wewe kama Muislamu, kwa kuwa huu ni mwongozo, kuna mambo ya dunia yako yameekewa mwongozo ndani ya Qur'an, wewe utakao uyajue kwamba aya fulani inasema hivi hivi, imeniongoza hivi katika riba, riba haifai kwa sababu kadha, Allah akasema hivi, mambo ya nikahi, mambo ya talaka, kuna mwanamke kaachwa, mjamzito vipi, huyu nimemwacha hali ya kuwa sitamuingilia, hukumu yake ikoje, hizi talaka nimezitoa tatu, baada ya hapa hukumu inasemaje, mambo ambayo ni wajibu ya dunia yako, mambo ambayo ni wajibu ya dini yako, wanasema ahlul ilmi ni wajibu mtu kujua. Na Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi akieleza haya amestadili na aya mbili, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Allah anasema hichi ni kitabu tumekiteremsha kwako wewe Muhammad, ni mubarak, kitabu kina khairi nyingi, liyadabbaru ayatihi, ili hawa Waislamu hawa wanateremshwa kitabu, liyadabbaru ayatihi, waizingatie aya zake, waliyatadhakkara ulul albab, na wakumbuke wale wenye akili, wenye akili wapate kukumbuka. Lakini kadhalika akaitoa kauli yake Allah, hii surati Sad, akaitoa kauli yake Allah, afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha, katika surati Muhammad, hivi hawaizingatii Quran? Mbona hawaizingatii Quran? Bal fasiri ahlul ilmi am bi maana bal, bali katika nyoyo zao hawakuna makufuli. Asoweza kuizingatia Qur'an, huyo ana kufuli katika moyo wake, na makufuli wanaeleza ahlul ilmi, asojua kusoma Qur'ani ana kufuli, asojua maana yake ana kufuli, hawezi kufikia katika tadabbur. Yani vipi, kimfano unakwenda sheli, pameandikwa Kiingereza switch on a switch off your engine, kama hujui huku kusoma Kiingereza utapata yani attention gani? Utazingatia nini haya maneno? Kwa kwanza ujue kusoma hicho Kiingereza, alafu pili ujue maana yake, alafu ndio utapata ujumbe uliopo. Sasa Waislamu wangapi wana makufuli katika nyoyo zao? Hawezi kuzingatia Qur'an, kabla dhalika hawezi kusoma, kabla dhalika hawajui maana yake, vipi watakwenda katika hatua ya tadabbur? Sheikh Al-Uthaymeen ameeleza maelezo marefu, mimi natosheka na aya hizi kuwasomea nyinyi Waislamu. Asiweza kujifundisha maneno ya Allah akajua maana yake kwa kiasi ya yale mambo ya wajibu ya dunia yake na dini yake, huyo anapata madhambi. Jambo la tatu, wajibu wetu katika huu mwongozo ni kuhifadhi mata yassar, kiasi mtu kitachomsaidia alau akisimama kuswali aweza kusoma sura hii na sura hii. Kwa maana wanaeleza ahlu ilmu kuhifadhi Qur'ani yote si wajibu, jambo jambo bora, lakini mtu akahifadhi yale ambayo yatamwezesha baadhi ya mambo yake ya ibadati kuyafanya, hili jambo la wajibu. Jambo la mwisho kabisa ni al-amal, ambalo haya mambo manne nimekusudia tu kuyataja. Hii karatasi naona nimeishika sijaisoma, yani maana yake uweze kujiandaa kitazama wakati, huwezi kuyasema unaotaka yote sababu ya wakati, na kila ukiandaa unaitazama ile hadhira uweze kuwa unasema hichi na hichi na hichi na hichi, sababu hii hadhira ni hadhira ngumu sana, yani tunaishi katika mujitama mgumu sana sasa hivi. Hii Qur'ani kama vile gazeti, magazeti pia na nafasi, yani kuna Waislamu kukicha lazima asome gazeti la leo, lakini kuna Muislamu apitwa siku mbili kwa siku wala mwezi, apitwa miaka kumi hajawahi kusoma Qur'ani, lakini gazeti kila siku. Hebu tazama, yani nafasi ya Qur'an katika nyoyo zetu imeshindwa na nafasi ya gazeti la mwananchi na mwana halisi na kiu na magazeti ya udaku na mpira. Yani watu wa mpira daily lazima asome habari za mpira. Sasa hii jamii yahitaji kuonewa huruma, lakini ina matatizo mengi pia. Ndugu zangu, ni mwisho labda mimi nitaje tu mambo ambayo, kwa sababu hii hutuba ni kitu mabniya ala al-ikhtisar sana, lakini mambo ambayo yamewashughulisha Waislamu na kwa mikakati ya Kiyahudi na Masunia, na biidhnillahi ta'ala, kwa kuwa kesho nitakuwa na muhadhara na kesho kutwa kuhusu mziki na mpira, madhara ya mziki katika mujtamaa na mpira wa miguu na hukumu za wanawachuoni, nitazungumza namna wa Mayahudi na hawa wa Masunia hawa walivyoeleza malengo yao kizazi kisichokuwa cha Kiyahudi kukishughulisha katika michezo na mziki. Na ndio maana kuna michezo ya viwete, michezo ya netball, michezo ya volleyball, michezo ya tennis, sio mpira wa miguu, mchezo huu wa kuruka kamba, kurusha tufe, sio mkuki, yani michezo michezo michezo. Tutaweza kueleza hii mikakati ya Kiyahudi biidhnillahi kwa tafsiri, ikiwa Allah atatuwafikisha hilo. Mambo walioshughulisha Waislamu katika mambo ambayo yamewashughulisha Waislamu kiasi Qur'ani haina nafasi katika majumba ya Waislamu, haina nafasi katika magari ya Waislamu, haina nafasi katika maofisi ya Waislamu, haina nafasi katika shughuli za Waislamu. Katika mambo yanayoshughulisha Waislamu ni elimu hii za kisekula, elimu za mazingira, watoto namna walioshughulishwa na mashule, na sisi zile shule na zile elimu zilizopo za kimazingira tukaziona ni ishu kubwa sana kwenye maisha yetu, tukafikia kiasi kwamba Qur'ani haina nafasi kabisa kwenye majumba. Na kama mtu ataipa Qur'ani nafasi yake kwa siku labda lisali moja baina al-maghrib wal-isha, tena mwalimu ataitwa nyumbani aje pale acheze na watoto, afu baadaye ambaye akula chakula pale ustadhi inshallah kesho, na anaweza kaja mtoto ana tuition pia akaambiwa kidogo ana homework au ana homework amalize kidogo au kapitia tuition kwa ustadhi njoo kesho. Mambo ya kipumbavu mbavu ya kishenzi, yani Qur'an imefikia hivi, imedharauliwa katika mujitama wa Kiislamu kiasi hichi kwa sababu ya hizi elimu, ikaonekana elimu hizi zina maana sana kuliko Qur'an. Lakini kadhalika michezo, michezo imewashughulisha Waislamu bil khususi mchezo wa mpira wa miguu. Mpira wa miguu kwa hivi unavyochezwa, kwa nidhamu hizi na watu wanavyocheza na washindi wapewa kadha, hii ni kamari na ni haramu kwa maelezo wanaochuoni wote, na nitazisoma fatawa. Leo Waislamu wameshughulishwa na Yanga na Simba, wameshughulishwa na Azam, yani kuna matajiri wa Kiislamu wamewekeza mali zao kwa mativi na kadha kutangaza mambo ambayo ni haramu kuya propagate. kuyadhibiti au kuyapa nguvu mambo ya haramu, na tutasoma fatawa za ahlul ilm biidhnillah katika muhadhara. Wameshughulishwa na michezo ya kandanda au mchezo wa ngumi, boxer. Sasa hivi boxer imechukua nafasi. Kuna matajiri ya Kiislamu Kariakoo wanadhamini boxer, hali ya kuwa mchezo wa boxer ni haramu, kwa sababu ni mchezo unapiga uso. Upiga uso ni haramu, hata kama ni mkeo. Mtume anataqil wajha, usipige usoni. Huu ni mchezo, unapiga uso ili upate pointi, unapiga uso, mchezo haramu. Tizama mahodari wa kupigana Waislamu, wanadhamini Waislamu, ili mmeshughulishwa, wanadhamini mipira. Sasa wengi ni Waislamu, atoa mali zenu. Mtu anatoa 2 billions anaifuatia FF, bilioni 2 unaipatia FF kwa sababu ya ngozi unapuliza upepo. Wewe Muislamu, wewe Muislamu gani usijitambua? Watu wameshughulishwa kadhalika na nyimbo, muziki umeshughulisha watu katika majumba, harusi zetu, minasabati ni muziki na magoma mbalimbali. Leo kuna taarabu vijamvi, kuna ngoma za vijamvi kule Tanga. Ngoma wale wanaosimamia ni washoga, mashoga, yani watu waliwapo. Na hayo tutazungumza katika mambo ya muziki biidhnillahi taala. Kadhalika TV zina channels, haya mambo yameshughulisha Waislamu majumbani. Ukiingia ma screen, ma flat screen na ile, kuna watu yani wanaona kutokuwa na TV kama vile ushamba, hujaendelea, umepitwa na wakati. Lakini tizameni faida za TV ni ngapi. Haya ma channels yamewafikisha watu wapi? Watu wamejifundisha kuvaa nguo nusu uchi, watu wamejifundisha nyimbo kupitia ma channels, wamejifundisha mambo ya mapenzi, wamejifundisha mambo yote. Mambo yote mnaona, kuvaa hivi, staili hizi, chini za matako kuvaa nguo, kufanya hivi, kunywa, yote ni kupitia haya ma TV au hivi vyombo vya habari. Watu wakaletiwa mambo, watu wamebadilika majumbani. Na ndio maana maulama wameeleza, atakayechukua dishi au TV akaweka nyumbani yake, nyumbani kwake, haya ni maneno ya maulama, ni sawa amechukua shaitani, amemuingiza ndani ya nyumba, anapoteza familia yake. Yeye yuko dukani anazunguka, lakini shaitani yuko ndani ya nyumba. Ni taarabu, ni tamthilia, ni mziki, ni vikatuni tu kuwatia watoto upumbavu, hawana akili hawa. Ndio maana sasa hivi watoto wasoma mpaka saa 8 za usiku. Akili hawa, na watakuwa na akili vipi na hawa kazi ya kutazama vikatuni? Na vikatuni ni michezo ya kuchekesha, watoto wanakuwa wapumbavu. Basi hizi TV na vyombo vingine, magazeti zimewashughulisha watu, kadhalika smartphone, simu hizi za kisasa zimewashughulisha watu. Mtu anakaa lisali zima masaa mawili anatazama tu huku Facebook, sio Twitter, Instagram, sio YouTube. Akimaliza atazama status za watu, huyu kaika status gani? Yani amekuwa mpumbavu. Watu akimaliza swala tu, mtu katoa, kashatoa password, kuna nini? Hana adhkar, hana kadha. Insha Allah taala tumwombe Allah subhanahu wa taala atujalie sisi tuwe ni Waislamu wenye kusikiza maneno na kuyafanyia kazi. Ndugu zangu, hizi khutba sio maonyesho, so entertainment, so burudani, watu watakuwa kutadhakar, kukumbuka. Hali ni mbaya katika umma, kwa tunawashauri watu, hebu tutafuteni njia mbadala za mambo haya, tusighurike, tusiwe washamba, tusishughulike haya. Hii dunia ni mapito, haya yote niliyoyataja ukitazama ni mambo tu ya kidunia na lagu. Na kwa masikitiko makubwa, na nitalitaja hili, nasikia hapa mjini pana Ramadan Cup. Yaani Ramadan Cup ni watu wanacheza mpira na wanaodhamini ni Waislamu asilimia kubwa. Ramadan Cup. Cup maana yake ni CAS. Kwa ni kamari, ile ni kamari kwa sababu mshindi hapo akitu ni kamari. Ndani ya Ramadhani wanacheza kamari, wanashabikia kamari, na Waislamu ndio ambao wanatoa hela zao. Mchezaji akicheza timu fulani apewa 100,000, yule 50,000. Na wako wengine mpaka makufar. Yaani wanacheza makafiri mnawachukua, alafu akiambiwa kwa vile tutafanya baada ya tarawih saa 4. Nini? Mbavu. Kwani kamari ukicheza, hata kama ucheza saa 9 ya usiku watu wamelala, ndio halali? Watu wanacheza uchi, watu makufar, maghadha na chuki, kama alivyosema Allah, inna ma yuridu shaitanu an yuqa bainakum aladawa walbaghdha fil khamri walmaisir. Kamari yaleta baghdha. Mtu akipoa red card, wale hawakupenda, wanamtukana refa, wanapigana. Hiyo hiyo na Ramadhani Cup, mambo ya kipuuzi yasiokuwa na maana. Haya tutakuja kuyataja biidhnillahi taala. Turudini nyuma, watu watakubali haki. usighurike na mali unakuwa nayo, ukaghurika na kadha na vyeo na mambo ya kipumbavu mengine ya kidunia. Ibadallah, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe wakati mwingine kuja kuizungumzia hii huda linnas kwa yale ambao tumeandaa, na huwa liwadhalika qadru alayhi wa ta'ala.